Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 25 października, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Do budowy gazociągu Nord Stream 2 mogą być zmuszani rosyjscy więźniowie. Sześć krajów, w tym Polska, krytykuje projekt przepisów zaostrzających zasady w transporcie międzynarodowym. Trwa akcja strażaków na rumowisku zawalonej części kamienicy przy ulicy Rewolucji 1905 roku w Łodzi. Do budowy gazociągu Nord Stream 2 mogą być zmuszani rosyjscy więźniowie. Informacje w tej sprawie przekazał w tym tygodniu europosłom w Strasburgu rosyjski aktywista Władimir Oseczkin. Sprawę w najbliższym czasie będą chcieli wyjaśnić m.in. deputowani z Polski, dowiedziało się Polskie Radio. Władimir Oseczkin na stronie Gulagu.net ujawnia przypadki nadużyć w rosyjskim systemie więziennictwa. W ostatnim czasie prowadzi śledztwo w sprawie wykorzystywania więźniów przez rosyjskie państwowe spółki. Aktywista twierdzi, że więźniowie zmuszani są do pracy m.in. dla firm powiązanych z Gazpromem, zaangażowanych w budowę gazociągu Nord Stream 2. No faktycznie ich используют как... Jest to właściwie praca niewolnicza. To gułag w wersji 2.0, gułag XXI wieku. Gułag XXI wieku. Z Oseczkinem w Strasburgu spotkała się m.in. europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Fotyga. W rozmowie z Polskim Radiem zaznaczyła, że będzie domagała się kontroli w tej sprawie. Będziemy pytać instytucji, będziemy nagłaśniać. Nord Stream 2 ma drogą morską połączyć gazoporty w Rosji i Niemczech. Od lat projekt budzi duże kontrowersje. Między innymi polscy politycy podnoszą, że dzięki Nord Stream 2 Rosja zyska możliwość odcięcia od gazu Ukrainy i destabilizowania sytuacji w Europie. Karol Srówka, Polskie Radio. Premierzy sześciu krajów, w tym Polski, krytykują projekt przepisów zaostrzających zasady w transporcie międzynarodowym i apelują o zmiany. List w tej sprawie podpisali szefowie rządów Polski, Węgier, Litwy, Łotwy, Rumunii i Bułgarii. Projekt pakietu drogowego jest teraz na ostatnim etapie negocjacji między przedstawicielami Europarlamentu, krajów członkowskich i Komisji Europejskiej. Premierzy napisali, że są przekonani, że podczas negocjacji możliwe będzie znalezienie lepszych rozwiązań, które pozwolą w sposób odpowiedni zmodernizować europejski transport drogowy, zapewnić konkurencyjność, zachować integralność jednolitego rynku i osiągnąć ambitne cele klimatyczne. Szefowie rządów z sześciu krajów podkreślili, że obecne propozycje są dyskryminujące przede wszystkim dla państw z zewnętrzną granicą Unii. Nie powinniśmy przyjmować przepisów, które będą tworzyć niepotrzebne podziały we wspólnocie. Czytamy w liście. Premierzy wskazali również na zapisy szczególnie niepokojące, jak na przykład puste przebiegi, czyli obowiązkowy powrót ciężarówek do bazy w kraju rejestracji raz na 4 tygodnie. Według wstępnych wyliczeń to doprowadzi do setek tysięcy ton dodatkowych emisji CO2. To oczywiście jest sprzeczne z ambitną polityką klimatyczną Unii, napisali premierzy sześciu krajów. Podkreślili, że niepokojące są także zapisy, które stoją w sprzeczności z podstawowymi swobodami w Unii i będą miały negatywny wpływ na jednolity rynek. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wicepremier Jarosław Gowin uzależnił ewentualną zmianę w ustawie o Najwyższej Izbie Kontroli m.in. od efektów śledztwa CBA wobec obecnego szefa Izby Mariana Banasia. Pomysł ewentualnej zmiany w prawie sygnalizował wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Stwierdził on, że jest to wciąż rozważane. Jarosław Gowin w radiowej Trójce podkreślił, że osoba, wobec której są zastrzeżenia prawne, nie powinna przewodniczyć NIK. Jeżeli okaże się, że Centralne Biuro Antykorupcyjne po wyjaśnieniach Mariana Banasia podtrzyma swoje zastrzeżenia, a on sam uchyli się, czy nie będzie się poczuwał do tego, aby się podać do dymisji, nie będzie innego wyjścia. NIK jest jedną z kluczowych instytucji zapewniających sprawczość i autorytet państwa. Ktoś, wobec kogo byłyby, ciągle mówię w trybie warunkowym, poważne zastrzeżenia, nie może piastować takiego stanowiska. Jarosław Gowin zapewnił ponadto, że wszystkie aspekty działalności prezesa NIK Mariana Banasia są od jakiegoś czasu przedmiotem wszechstronnego zainteresowania polskich służb. Trwa akcja strażaków na rumowisku zawalonej części kamienicy przy ulicy Rewolucji 1905 roku w Łodzi. Po godzinie 9 na drewniane komórki runęła ściana budynku. Obecnie wiadomo, że nie ucierpiał żaden z pracowników firmy, która wykonuje rewitalizację budynku. Rzecznik komendanta Straży Pożarnej w Łodzi Łukasz Górczyński zaznacza, że w komórkach, na które runęła ściana, mogą znajdować się ludzie. Niemniej jednak uzyskaliśmy informację od osób postronnych, że w tych komórkach przylegających czasem przebywały osoby bezdomne, w związku z czym na miejsce zadysponowana została specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza oraz psy ratownicze i po zbadaniu stabilności konstrukcji tego budynku podejmiemy decyzję o tym, czy będą mogły tam wejść psy ratownicze w celu przeszukania ewentualnych zasypanych osób.